Papa pesanga chance na songa ta souvenir bona yo ho Kolinga gana ligio ho chéri na gamoke ya kate ho Lokolo nzambe pesanga magi na komba lokola baninga ta dondwa Bonga gana kokota pona yo noki oboya gai babio Lokolo nzambe pesanga chance na songa ta souvenir bona yo ho Kolinga gana ligio ho chéri na gamoke ya kate ho Lokolo nzambe pesanga magi na komba lokola baninga badondwa Bonga gana kokota pona yo noki oboya gai babio Bonga gana kokota mama Somba ta souvenir bona yo ho Kolinga gana ligio ho chéri na gamoke ya kate ho Lokolo nzambe pesanga magi na komba lokola baninga badondwa Bonga gana kokota pona yo noki oboya gai babio Alinga kanga miki lokola nazali te ho kombona gana monoko Kandana ke komela yengo ho Sango ya malonga atanga ho Souveni ya voyage na somba ho Chéri na gae bagana kanisa kaye ho Malinga kanga mingi lokola nazalite ho Tongo na gana monoko Mokandana ke komela yengo ho Sango ya malonga atanga ho Souveni ya voyage na somba o Chéri na gae bagana kanisa kaye o Chéri na gae bagana kanisa kaye o